Namshukuru Mungu kwa baraka zake Maulana. Namshukuru Mungu mtoa riziki Maulana. Namshukuru Mungu kwa jina la Baba. Namshukuru Mungu kila nikiamka. Namshukuru Mungu kwa baraka za Maulana. Namshukuru Mungu mtoa riziki Maulana. Namshukuru Mungu alhamdulillah. Namshukuru Mungu napiga goti mi kumshukuru Mungu, wengine napiga goti kumshukuru mchomvu. Natoboa jivu mi siogopi utomvu, nipate nisipate namshukuru Mungu. Sabudu mtuchani wangu na mwabudu Mungu, ananipa kula, ananipa kulala, ananipa kuvaa, anasababisha vato loko inakuwa kubwa bala bala. Anasababisha kutulinda kwenye mamala. Anasababisha kutulinda ndani mta. Anasababisha hata tukikuzwa na makara. Anasababisha hata maskini asilale nja. Kila nikiamka namshukuru Mungu kwa baraka zake Maulana. Namshukuru Mungu kutoa riziki ni Maulana. Namshukuru Mungu kwa jina la Baba. Namshukuru Mungu kila nikiamka. Namshukuru Mungu baraka zake Maulana. Namshukuru Mungu kwa riziki ni Maulana. Namshukuru Mungu alhamdulillah. Namshukuru Mungu mtoto wa bibi kila siku namshukuru Mungu. Sikati tamaa hata kama na machungu. Napiga mbele hatua hata ukinipiga rungu. Mana Mungu ananipa njia hata kama kuna ukungu. Chini kuna ardhi, juu kuna mbingu. Na Mungu ndo mfalme hata ukinifunga pingu. Niseme, ningonge minafata mambo yangu. Cause time is money, sina muda na majungu. Pumzi bure, mvua bure, jua bure, na maji pia bure. Machizi twende masjid, machizi twende church. Sio kila siku tukutane kwenye mechi. Nashukuru, nashukuru na bado naona haitoshi. Ni kwa upendo wake na ndo maana tunaishi. Atushindwa kutuumba panya bata wala mjusi. Na si hapa ndo si madui wa ibilisi. Namshukuru Mungu kwa jina la Baba. Namshukuru Mungu kila nikiamka. Namshukuru Mungu kwa baraka za Maulana. Namshukuru Mungu mtoa riziki Maulana. Namshukuru Mungu alhamdulillah.